trzy razy usiadają, do stołu piją, wódkę gadają. Fioletowe twarze mają, a gdy wieczy, jeżdżą i nie wypiją. Gromadzą się tłumnie, przed telewizją, a wszyscy oni bombardowani śmieciami, wszyscy oni czasem bywali formacjami, wszyscy oni bombardowani śmieciami, wszyscy oni czasem bywali formacjami. Konsument to ty, tak im zależy, byś ty był konsument, nie myślał